gość po prostu pojechał środkiem, nadział się na barierkę i postawił poprzek. Dobrze, że przyjechała szybko policja. Godzinę sobie słuchałem radio. Ciekawe, co radio gra o tej porze. I dopiero pojechałem. Ale ni stąd, ni zowąd do naszej lektury o mchu, plombach i innych historiach. Taki oto mały rozdziarik. Egipcjanie uważali, że krokodyle rodzą się z błota Nilu, a zdaniem Leonarda da Vinci żaby, nietoperze oraz ryby pochodzą od gwiazd. Nadszedł jednak czas, gdy samoródstwo, czyli teoria, według której żywe stworzenia powstają z przedmiotów nieożywionych, zostało ponownie zbadane. Szczególnie przyjrzano się lemingom, które według większości wykształconych ludzi z XVI wieku brały się z powietrza. Olanus Magnus, wybitny szwedzki patriota i uczony, twierdził, że to wiatr przynosi lemingi i zrzuca ludziom na głowy. Zwłaszcza, a nie uwierzą państwo, w okolicach Helsinek. Ziegler ze Strasburga oświadczył, że stworzenia te spadają z nieba podczas burzy i zdychają, kiedy trawa wyrasta na wiosnę. W XVII wieku duński lekarz Ole Worm ośmielił się sprzeciwić dominującym poglądom, odkrywając, że lemingi mają jądra. Wysnuł wniosek, że nowonarodzone gryzonie tak naprawdę pochodzą od dorosłych osobników tego gatunku. Mniej więcej w tym samym czasie dr Jan Baptista van Helmont, twórca jatrochemii, włożył do słoja na 21 dni brudną bieliznę od, w cudzysłowie, niechlujnej kobiety razem z pszenicą, po czym zobaczył, jak wyskakują stamtąd myszy. Jego zdaniem potwierdzało to raz na zawsze prawdziwość teorii o samoródstwie. Kilka lat później udoskonalił ją Rudbeckius młodszy. Żona pewnego szwedzkiego kupca przyrządziła mężowi naleśniki z kaczych jaj. Otwierając pojemnik z potrawą, 8 dni później kupiec zamiast naleśników zobaczył kilka wyskakujących z niego żab. Odrzucając tradycyjne wyjaśnienia, według których żaby spontanicznie powstały z naleśników, Rudbeckius stwierdził, że zanim kaczka złożyła jaja, które potem zostały użyte do przygotowania ciasta, spałaszowała małe żabki. Następnie esencja, czyli życiodajne nasiona tych żab, przedostała się do jaj. W pozostawionym pojemniku wykluły się z nich żaby, co jest rzeczą oczywistą. Za chwilę przejdziemy do leczenia, a tymczasem dla Straży Granicznej, która co prawda troszkę przysypia, ale jednym okiem obserwuje Forowajt z zagranicy. mój apel do Straży Granicznej, że gdyby ktoś przemycał większej ilości płyty z Białorusi z taką właśnie muzyką, to gdyby przyszło do konfiskaty, to panowie wiedzą, gdzie przysłać. To z Białorusi Foro Dwight. Państwo pytali, jak się ten zespół nazywa. I patrzymy, jeśli chodzi o wydarzenia, to miało miejsce piękne w Irlandii. W bardzo zachodniej Polsce wystąpił m.in. zespół Tyr, o ile dobrze widzę, Tyr, Sabaton i jeszcze coś. Na tym koncercie był nasz stały słuchacz z Irlandii i z koleżanką jeszcze, która przyjechała do Irlandii z Wrocławia. I dlatego pozdrowienia dla redaktora i osobliwych, szczególnie z Wrocławia. Zimno na wyspie i tylko kominek może ogrzać chyba stały słuchacz. O. A jeśli chodzi o słuchaczy, to wiem, że nocną porą czasami lubią sobie popić napoje gazowane. W związku z tym, zanim przejdziemy do leczenia, a w zasadzie to już jest taki przyczynek, ale zaczniemy tak. Ciepłe piwo. W 1641 roku uczeni angielscy medycy opublikowali dzieło opatrzone tytułem Warm Beer, to strasznie długi tytuł, który spolszczymy ciepłe piwo, traktat ukazujący, że takie piwo jest o wiele zdrowsze od wypijanego na zimno. I w dziele tym czytamy. Po niektórzy utrzymują, że pijanie zimnego piwa sprawia wielką przyjemność spragnionym. To prawda, ale to, co przyjemne, najczęściej też bardzo zdradliwe. Ilu z was słyszało o ludziach, którzy będąc mocno spragnieni, wypili kufel zimnego piwa i w ten sposób się zabili? Przyznam się szczerze, że ja nie słyszałem, ale cóż, może być milszego dla kogoś, kto wszedł na wzgórze podczas letniego upału, przysiadł i przepłukał gardło, a jednak bardzo to zabójcze. W angielskiej miejscowości Maryfield niejaki pan Hammerman padł martwy po wypiciu zimnego piwa. Niemal zabiło ono też żonę pana Clarka, która chorowała na raka macicy. Pewien słynny gentleman z Włoch, którego nazwiska autorzy dzieła woleli nie ujawniać, tak się rozchorował po zimnym piwie, że nie potrafił zapanować nad pęcherzem i wody wyszły zeń bez jego wiedzy. O niebezpieczeństwach związanych z piciem zimnego piwa można było wyczytać z dzieł Hipokratesa, Galena oraz z czwartej księgi Meteorologii Archimedesa. Napój taki powodował twardnienie spożytego mięsa i utrudniał właściwe trawienie go w żołądku. Łatwo było to udowodnić, ponieważ ci, którzy pili piwo, dużo zimnego piwa, po obiedzie lub kolacji wymiotowali, zwracając mięso w niezmienionej postaci. Zimny trunek był też przyczyną upośledzenia stawów oraz zapalenia opon mózgowych aż po szałość wielką. Z kolei ciepłe piwo dobrze oddziałuje na żołądek, a tym samym też na głowę, wątrobę, jelita, śledziony, nerki, pęcherz moczowy oraz macicę u kobiet, co oczywiste. W ten sposób zapewnia długowieczność i chroni życie. Traktat o ciepłym piwie zyskał wielką popularność zarówno wśród lekarzy, jak i amatorów tego napoju i doczekał się 4 wydań w ciągu 1 stulecia. Pamiętam czasy PRL-u i nierówną walkę o to, by w każdym przybytku gastronomicznym była lodówka. Marzenie ściętej głowy. W związku z tym ciepłe piwo to również i leczenie PRL-u. Kto przeżył taką kurację, ten wie. Poprzednia wzmianka była o dzieworództwie. W związku z tym teraz pospolite ruszenie. Pochwalmy wszyscy zespołem Pana Boga z tego, że na świat zesłać raczył Syna jedynego. Jak nic, nadaje się na wigilijny wieczór, bo przypomnę, że spędzimy ten wieczór razem i to przez 3 godziny grać będziemy świątecznie pospolite ruszenie jak znalazła. A tymczasem Olko ze Święcimia podsumował pospolite ruszenie do lodówki. Psyk. No właśnie, ale zimne piwo to nie przelewki. Teraz zaś kolejny rozdział, krwawe zniesławienie. Jeżeli państwo się zastanawiają o czym, to od razu już śpieszę. Rozdział zaczyna się tak. Dni mijały i rosyjscy urzędnicy czekali niecierpliwie, aż zacznie się jego miesiączka. Gdyby wkrótce się nie rozpoczęła, zagrozili, że wypompują mu krew z penisa za pomocą maszyny. To cytat z Bernarda Malamuda. Fachman, tak nazywa się to dzieło. I dalej czytamy. Choć wbrew opinii niektórych Żydzi nie mieli jaszczurczych ogonów, to często cierpieli na bolesne hemoroidy. Zdaniem Bernarda z Gordon, jednego z wybitnych średniowiecznych lekarzy, działo się tak z trzech powodów. Po pierwsze, na ogół prowadzą siedzący tryb życia, a wtedy humory melancholii gromadzą się w nadmiarze. Po wtóre, przeważnie boją się i troskają, a po trzecie, spada na nich pomsta z nieba. Wraz z rozkwitem renesansu te złowieszcze niedomagania Żydów doczekały się dalszych badań. Kiedy główny hiszpański inkwizytor potrzebował pomocy przy skazywaniu Żydów w 1632 roku, dworski lekarz Juan de Quinones chętnie podsunął mu odpowiednie argumenty. Opisał w broszurze satyrycznej, jak to co miesiąc wielu Żydów cierpi na krwawienie z zadka, co stanowi nieustanny znak hańby i wstydu. Takie rzeczy. Takie rzeczy miał poczucie humoru medyk dworski. Ach, a my z kolei mamy prezenty. Mówiłem, że przyda się adres i Krywoda Kruki. Zespół podzielił naszych słuchaczy. Nie wszystkim przypadł do gustu, ale było też grono zagorzałych fanów i ci na pewno się ucieszą, bo to, a to też za naszej wschodniej granicy troszeczkę, bo i Bandura i Sopiłka z Ukrainy. Tylko cztery utwory, płyta zrobiona sposobem domowym, ale pięknie przez zespół wydana, może być ozdobą każdej kolekcji podchoinkowej. Mamy 20 parę egzemplarzy, w związku z tym proszę się nie zastanawiać. Adres nasz brzmi w tej sprawie wojciech.ossowski/małpa-polskie-radio-pisane-razem.pl. No i jakieś hasło, żeby wiadomo było, że to o to chodzi. A zimne piwo. Drugiej, a patrzę, że tyle zimnego piwa mam w poczcie, że mógłbym pub założyć. W każdym razie dalej nasza lektura. Jeżeli państwa jeszcze nie znudziła, to teraz poczytamy o chirurgach. W czasach średniowiecza ludziom wmawiano, że cierpią za swoje postępki, ale nawet wielu uczonych wierzyło w nieuchronność kar za grzechy. Uraz lub choroba były czymś koszmarnym, podobnym jak poddawanie się operacji, podobnie jak poddawanie się operacji. Jeden z najlepszych chirurgów tamtej epoki, Henri de Mondeville, ostrzegał, że każdy lekarz, który odmawia zadawania swoim pacjentom możliwie największego bólu, nawet niepotrzebnie, zrobi z siebie pośmiewisko. Jakiekolwiek oszczędzanie pacjentów jest niebezpieczne dla chirurga, nawet w takim przypadku, gdy można delikatnie opatrzyć ranę. Wszyscy zwyczajni, niewykształceni ludzie nie ufają takim chirurgom i drwią z tych, którzy postępują łagodnie, gdyż według nich są oni płochliwi, słabi i niedoświadczeni. De Mondeville pisał dalej. Tak to jest. Tacy chirurdzy, którzy traktują cierpiących szorstko i bez miłosierdzia i takąż opatrują ich rany i nie mają dla nich więcej litości niż dla psów, uważani są obecnie za wspaniałych, biegłych i zdecydowanych ludzi. Zadawanie bólu nie było w średniowieczu niczym niecodziennym. Najlepsze, na co mógł liczyć pacjent, to tylko silnych chłopów, którzy byli w stanie go przetrzymać, oraz ostry nóż i kawałek drewna do zagryzienia. W czasach, gdy nie znano jeszcze środków znieczulających, zabiegi chirurgiczne były tak przerażające, że przyjaciele chorego i ludzie obserwujący zabieg często mdleli, a pomocnicy chirurgów czasami uciekali. De Mondeville tak oto pisał o lękliwych znajomych chorego. Czasami większą opłatę można dostać od osób obecnych, które mdleją i rozbijają sobie głowy o podłogę oraz im podobnych, niż od samego chorego. W jednym ze średniowiecznych podręczników medycznych podpowiadano, co zrobić, aby utrzymać pacjenta w miejscu. Należy obrócić go na balia kogoś albo na kolanach jakiegoś krzepkiego służącego, trzymając mocno za kark. Inne źródła zalecały: Niechaj krzepki pomocnik usiądzie na ławie, trzymając stopy na stołku. Pacjent siądzie mu na kolanach z nogami przyciśniętymi do szyi lub można też położyć go na ławie albo desce, kazać go związać trzema bandażami, krępując dłonie i ramiona. Poważne operacje często kończyły się śmiercią pacjenta. Nawet utalentowani chirurdzy potrafili biernie przypatrywać się umierającemu, pozwalając, by spełniła się wola boska. Sprytny chirurg, podejmując się ryzykownego zabiegu, żądał zapłaty z góry, a po operacji przenosił się do sąsiedniej wioski, aby nie zasiedzieć się w gościnie. Niektórzy odważniejsi krajali swoich pacjentów z zapałem. Kiedy w 1276 roku szlachcic Giovanni de Pavia został ranny, pewien szanowany lekarz obejrzał jego wypadnięte jelita. Wskazując lekki brak ogłady przy łóżku chorego, zawołał: on już jest martwy. Zawezwano wówczas słynnego Williama z Salicento. Ten umył jelita pacjenta w winie, wepchnął je z powrotem do ciała rannego i zaszył ranę. De Pavia przeżył, ożenił się i jeszcze spłodził dzieci. W wieku X znany perski lekarz Ali ibn Abbas al-Majusi świetnie ukazał bolesną rzeczywistość średniowiecznych operacji. W instrukcji przeprowadzania prostego zabiegu wycięcia migdałków napisał: posadź pacjenta przed sobą twarzą do słońca i każ mu otworzyć usta. Poleć jednemu służącemu, aby trzymał jego głowę z tyłu, a drugiemu, by przycisnął język. Wyciągnij migdałek za pomocą haka, nie wydobywając razem z nim żadnych błon ani innych części. Odetnij migdałek nożyczkami przy podstawie i zatamuj krwawienie. Takie rzeczy. Jeśli chodzi o ludzką jamę ustną, jeszcze do niej powrócimy. A na razie powracamy do Skalmylda. Kupiłem dużo płyt. W związku z tym teraz taką sobie otwieramy i płyta podzielona na cztery części, cztery strony świata, suniemy na południe. Apeluję do redaktora, by chociaż pozdrowić osobliwą watachę od Wilczej MPS. Dzięki za mega muzę. Za to kocham te nasze spotkania. Pozdrowienia, Alfa Lupi. I dalej, niech znajdę cały czas te piwo, ale tak, kłaniam się nisko szanownemu redaktorowi, całej redakcji i wszystkim osobliwym słuchaczom. Moja mała Julka już ma 5,5 miesiąca i przysłuchuje się niemal każdej audycji, choć w jej trakcie przysypia. To chyba będą z niej ludzie. Kraków spowity tajemniczym mrokiem, że nie wiadomo, jakie straszydło wyłoni się z zawinkla, czy strzygoń, wiedźma, choć na południce to nie pora. Pozdrawiam serdecznie, Vlad Kindorgo. O, a jeśli chodzi o południcę, mamy pewne opóźnienia. Państwo wygrali u nas płytę, ale ta płyta dopiero dzisiaj do nas dotarła. Ci z Państwa, którzy czekają na płytę od Percivala Schuttenbacha, muszą zbroić się w cierpliwość, bo w zeszłym tygodniu nie mieliśmy tych płyt. No i poczta cały czas sobie z nimi nie radzi. Cały czas ich nie mamy. Jak tylko przyjdą, ruszą dalszą drogę. Już miałem o uśmiechu mówić, bo mieliśmy pozostać przy temacie jama ustna, ale patrzę, gabinet osobliwości i tutaj taki oto fragmencik. W 1840 roku autor artykułu pod tytułem Nieprzewidziane skutki pijaństwa, zamieszczonego w medycznym żurnalu, donosi jednym tchem. W Muzeum Królewskiego Kolegium Chirurgów w Dublinie znajduje się obraz przedstawiający mężczyznę, któremu świnia zjadła twarz, kiedy leżał w stanie odurzenia. Odgryzła cały nos i oba policzki, a właściwie wszystkie części twarzy nadające się do pożarcia. Rany jednak się zagoiły, ale miękkie części uległy znacznemu zniszczeniu. Człowiek ten żałował głównie swej fajki do palenia tytoniu. No, wiadomo, że nałogi chodzą parami. Ale teraz już jesteśmy przy uśmiechu. Wybitny chirurg Ambroży Pare, czy Per, chciał się parać dentystyką. Zależało mu jednak na tym, by odróżniać się od wyrywaczy zębów z dawnych czasów, jak choćby od pewnego mieszkańca Pikardii, o którym pisał, że obiecał usunąć jeden zepsuty ząb, ale zamiast tego wyrwał przypadkowo trzy zdrowe. Bojąc się reklamacji, powiedział pacjentowi, że miał szczęście, bo wyrwano mu trzy zęby w cenie usunięcia jednego. Tymczasem najwięksi europejscy mędrcy zajmujący się medycyną wydawali nadmierne ilości podręczników i traktatów na temat stomatologii. Jeden z lekarzy dowodził wpływu zębów na wzrok, inny zaś donosił o zgorzelinowym zapaleniu jamy ustnej powodowanym przez południowy wiatr. W 1595 roku dr Jakob Horst, profesor medycyny z Uniwersytetu w Helmstadt, napisał o pewnym chłopcu, który urodził się ze złotym zębem. Horst tłumaczył to zjawisko faktem, że chłopak przyszedł na świat w momencie, kiedy Słońce było w koniunkcji z Saturnem w znaku barana i uznał ów szczególny ząb za znak zapowiadający czasy szczęścia i dostatku. Niestety ząb ten znajdował się w lewej dolnej części szczęki, co było powodem zmartwienia profesora, że nadejście złotej ery może zostać poprzedzone okresem trudności, pełnym wstrząsów i niepokojów. Historia tego chłopca ugrzęzła pośród innych, podobnie kontrowersyjnych opowieści na setki lat, do czasu, kiedy Duncan Liddell, szkocki profesor nauczający w Niemczech, opublikował swoje brzemienne w skutki dzieło Traktatus de Dente Aureo Pueri Silesiani 1695 oraz listy na temat uzębienia pisane do kolegów medyków. Liddell zauważył najpierw, że Horst przypisał chłopcu nieodpowiedni znak zodiaku, a wszystkie poprawne analizy astrologiczne wykluczały możliwość pojawienia się złotego zęba. Istotniejsza jednak okazała się pewna rozmowa, którą odbył z baronem Fabianusem, rektorem uczelni, na której wykładał. Cieszący się szacunkiem baron wyjawił Liddellowi, że przed laty Pewien arystokrata nalegał, aby ów złoty chłopiec pokazał swoje zęby. Kiedy ten odmówił, szlachcic, nieco wtedy pijany, dźgnął go w usta sztyletem. Medyk, który leczył ranę, znalazł w jamie ustnej chłopca zużytą inkrustację ze złota. W XVII wieku Johann Strobelberger napisał dobrze przyjęte przez czytelników dzieło pod tytułem Pełna rozprawa o podagrze zębowej, zawierające 67 rozdziałów, a Lazar Revir z prestiżowej szkoły medycznej w Montpellier odkrył, że zęby mają powiązanie z uszami, a nie z oczami. To odkrycie zostało potwierdzone przez Ronaldusa Friedrichusa, który zauważył, że kiedy w środku nocy gryzie się czubek kija wbitego w ziemię, można usłyszeć kroki zbliżającej się osoby. Na jednej ze starożytnych tabliczek babilońskiej wyryto następujące słowa. Robak przyszedł z płaczem do Samasza. Co dałeś mi do jedzenia? Dam ci suszone figi lub morele. Dla mnie? Co to? Suszone figi i morele? Pozwól mi raczej wniknąć do wnętrza zęba i daj mi jego miąższ. Z zęba będę ssać krew, a z dziąseł rzuć szpik. Przez całe wieki lekarze i pacjenci próbowali wykurzyć robaki zębowe dymem i je palić. Przeważnie jednak te maleńkie stworzenia pozostawały tajemnicą, jeśli nie liczyć kilku godnych uwagi wyjątków. Doktor Kobanes z Uniwersytetu Kopenhaskiego widział robaka wyskakującego prosto z ust pacjenta i hodował ten cenny okaz w misce z wodą. Natomiast robak zębowy doktora Salmuta miał prawie 4 centymetry. Wyglądał jak larwa zrobiona z sera. Z kolei doktor Schulz zwabił jednego robaka za pomocą soku żołądkowego świni. W 1733 roku Franz Pierre Fouchard, ojciec naukowej stomatologii, oznajmił, że robaki zębowe w rzeczywistości nie istnieją i później nikt już nigdy ich nie widział. Możemy odetchnąć z ulgą zatem. Jak dawniej leczono, czyli plomby z mchu i inne historie. Takie rzeczy w osobliwościach. 7 minut dzieli nas od końca audycji. Jeszcze teraz przyda się rzutem na taśmę. Adres internetowy, ale tylko dla jednego ze szczęśliwców. Trad Attack, trio z Estonii i jeden nadprogramowy egzemplarz folkowy. Thank you.